برنامج فقهي رمضان بمبستي دور كوتنا ولا هلا كانوا دوربون لا كارن اخواز را وكانوا دسكوتني ولامي دروستو بجي بتيجيشتني سردميانا قد ويروناشي درجاي ولا دكات بوب سير كانتن لبرنامج فقهي رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزان خوشويستان مسلمانان برز بسراني زيد سنجيني رادوي دنجي روناكي صلاة ورحمة مهرباني خواي پروردگار لأيوي عزيزان لبسران لسرجم مسلمانان خوشحالين أمرو لبرنامي فقه رمضان لا پارێزگای هەڵەبجە و بەدیداری عزیزان و خۆشەویستان من دەبین لە هەر کوێیەکم کوردستانەدا بە تایبەتی لە پارێزگای هەولێر و لە مسلمانانی عزیز خۆشەویستان لە پارێزگای ئاشتییەوە ئەمڕۆ لە خزمەت مامۆستایەکی بەڕێز و خۆشەویست و لە دڵاشیرینی هەموو لایەکماندا دەبین پێکەوە لە بەردەم گەورەترین هەل و فرسەتی مانگی ڕەمەزاندا هل وسدكين باس لا فقه چونيتي معاملة كردن لقل دشوي أخيري مانهي رمزان دادكين خوش بيستانم لپارزگاي آشتية وقصال سر شوانيك دكين كا آشتي تيداد باري خوش حالين لويكا بتوانين لم برنامه يدا هولو توانايك وزو وريك ببخشينو بمسلمانان تا بتوانين لبردم قورترين هلو فرستي زيرين دا معملب كين كبريتيا لشواني ليلة القدر دراجو دشوي كوتاي مانهي رمزان بو اما بستا زور بريزو خوشوستيوا لميوانداري عزيزو خوشوست من جنابي ما مستعمل طاهر باموكي دادبين تا بتوانين پيكوا لخزمت ايوي عزيز دا ورو زیکتان پی ببخشینەوە بە مەبەستی گەرم و گور کردنەوەی هەموو لایەک بۆ چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ شەوانی قەدردا جەنابی مامۆستا خوا بەخێر بێسەر چاوان خۆشحاڵین و زۆر زۆر بە گەرمی بەخێراتی جەنابت دەکەین خوای پەروەردگار موفقت کاو بتوانین لە خزمەتی بەڕێزدا لە بەردەم ئەم هەلە گەورەیە و شەوانی قەدردا دەستپێکی بەرنامەکەمان لە خزمەتا دەست پێ بکەین سوپاستان ئەکەم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وبه نستعين وصلى الله وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برزان رجوانان مسلمانانی خوشویست گوێبیستانی رادیوی روناکی سلاوی خواتان لێبێت رحمتی خوا برژێ بەسەر تانا و بەرەکاتی خوا برژێ بەسەر ماڵ و خۆتان و هەموو شتێکتاندا لەخوا داوا ئەکەم تەوفیقی هەموو لایەکمان بدات تاعات و عیبادەتمان قبول بێت ئەوەی کردومان نەوەری گرتبێ لە هەڵە و پەڵەکانمان عەفوی کردبین و دەوام و هیمەت بەرزیمان پێ ببەخشێ بۆ ئەوەی کەماوە لە ڕەمەزان و لە ژیانیشمان او مانگا میوانی که عزیزه وک جنابی مامسا شیخ ابراهیم فرموی میوانی که گوره یا میوانی که سالی جاره دید بلان با ازنی الله یک مان امینه تا ول سرزوی و دعایی اروه تا و او کسانی ریزی بگرن خویان گوره بون چون که میوانی که زور گوره یا للای کسی که گوره شوهات و که رب العالمینه او آنش به ریزی بران بری اکن خویان بچکولن چونکه سیری میوان و سیری خاونی میوان ناکن خواه پنامان بایا خواه رمضان منگی عفوات و لی خوشبونه منگی برکت و رحمته منگی قرآنه منگی سرکوتنه منگی فتوحاته منگی که خوشی و بشارت کوتوت بازارکانی کردستان لکاتی که کوا همو جور درگایک من لی داخراوا بوجهان بریوین شریان پیگی راوین بازارکان من کم درامت بون کمپانیکان من کزو کر بون بلان ببونی برکتی من گی رمزانوا لمکاتو ساته دا بازارکان گرمو گریه کن پیو دیارا هم فقير و هم دولمن هم دوکاندار و هم کریار ابینی الحمد لله لمنالکی بچکوی لوکا لقمی گکری حتا خلکانی کیتر حتا دایکو خوشککان گرمی کن پیو دیار بر رمضان و بازار یان گرم کردوا اما شهر الخیر والبرکت والاحسان من بیرخاتوا بای من لمقدمو دست پیکی ام برنامه دا داوا اکم لخوا همت من برسکاتوا دواکم لرب العالمین یارمتی من با چون که بخوا برزکن هر کس خوا یارمتی ندا هرچی دنیا هی دسی ببالی و به هیچ نده جا لخزمت جناب تانا و ما مستادم با آراست کرنی پرشارکان و با هر بابتی کوا با پیوستی ازانه لخزمت تانا خواهی پرودگار پاداش خیرت باتو جنابی ما مستادم معلومی برستو عزیزان و بیسران که منکی رمضان اگر بی که این بسی بشوا بشی یکمی برحمت بیا ناسکراوا بشی دومی با عفوی خواهی پرو با لی خوش بون مغفیرتی خواهی پروتگار باز کراوا است ایم خومن دبینی نوال لم ایواره و بتایبتی که امرو بیستی رمزانا خومن دبینی نوال لبردم کوتا بشی منگی رمزان دا که ایتر براستی جائزه گورکو خلات گورکو دستخستنی توی شو زورک لیرو دست پیدا کاد بویا لسرتا دا لیرو لیکمین روژی برو کوتایی در روزی من که رمضان که هنگاو حال دگرین لئیسته و پیام و آمشگاری برای زید بود چونیتی معامله کردن یعن تیگشتن و حالی کدنی مسلمانان سبارت بشوانی قدر بشوازی گشتی کلم یارو دست بیده کد چون معامله بکنی لگه ام فرصتا گوره یده والا من سپاس بخوا ام رمضانی امسال بپیچوانی رمضان کانی تروا یعنی بحقیقت تلفونم کردو با ماموسایانی رفیقم لکردوسان لروجهلات لشارکان تلفونم کردو با مسلمانان لسلیمانی و لگرمیان و لهولیر و لوانا الان رمضان زور گرمه لایمه و لایمش زور گرمه الحمدلله لبر اوه هرچن دنیا گرمه هرچن بی بوجه و بی پاریه بلام همتی او خلقه گرمتره لگل خواه و لگل دینی خواده جا اگر مسلمانان لم بیز روجه دا گرمو گوریک من پیو دیار بو بی اوا ابی لانس من ورگرت بی تاو من سنده بی بو ام در روژه اخیری چون که ایم اگر پیغمبرک من صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزره و ایقظ اهله ابی ایمش امتی او پیغمبرین چاولو پیغمبر بکین ابی گرمو گور بین ابی بهیمت بین بداخوا بو اوان بو مسلمانان نالم بکلمه بداخوا مزور رقم لیتی کلمه گه دستواجه کابره اوتویتی اگر شورش من پی نکری شورش من پی تیه کدری هنده پشتوان شلو هی مدروخاو هن که خویان زوقی عبادتو دعا و قرآن خویندن یعنی خلق سرده کنوا للیلت القدر لقرآن خویندن لدرسی جماعی لدانشتن لذکر لدعا لصلاوات اما انا خوان مردون فاقد الشيء لا يعطيه لبره بوانا اليم تخوا اگر خوتان بيتان ناكريتي مدن لخلقي بلكو دعاي او خلق مني شو يوجب قريتو بركاتك كخواي قولا بوني اهنا لو نزولو كزولي دايكي كوا منالي كوا بيري كوا جوانكي قراو ولا اخوا لم رمضان بركات ورحماتي خوا برجي بسر معنا با بهمته وبچین با پیریانه و هل استاوا خم پشتونی با بسین من علی شد میزره و با ویلیتیه گم که پشتونی با بستوا یعنی خویتونو تول کردو تو چون که ایزار یعنی پشتمال پشتمالش لپشتونه ابسری و بیتونو تول به یه ناکه تو خواره و لبرو آبی آگام لبی یعنی خمانی با گرجوگل کین و روحمانی با بتین کین بهیس کین که خواه وامناتم یا رب العالمین تو دعوتت كردوم اوامني جاتم بيغمرا كدري ان ما يومتي ليله القدر للرمضان وبتايبتي لم دشوي شايه خايه بوي متو من بركته ورحمتي توم دسكوي وهاتم خما خما مال الا مال كانت دعوه لي خوشبون ليكم زلاتم زوره حفواتم زوره كمو كوريم زوره عيب وعارم زوره يا ربي داد ليكم عيب كانم ببوشي مناح كانم بصري توليم خوشبي بالرحمة وبركاتي خود الرحمة بيبكي جاداني شي لسوچيكي مزقوتا جو بقري لما مستاي قرآن خون كا برنواجيد بو اكالقال يانوشكي جو بقري لآموش غاري كاني كوانا سيحتانكا وبو خود دزنواجي بقري ودور كاد نوشكي دستكان برسكي تو لو خواه باري تو بوي كخ خیری دنیا و قیامتی توی تیایه لبر او براستی گرم روشتن بدم دشوی اخیری معنی رمضان و نشانه ایمانه نشانه مدبرزیه نشانه لخواترسانه نشانه خوشویستنی پیغمرگیانه نشانه اویه براستی تبعیت لو پیغمره اکی و هنگاوکانت شوین پیکانت و که صحابه علیه بدوی پیغمره اروشت پیغمری خواه لای کرده و ازانه جور یک اروابه رو تیه و چیه که برا تیه والا قربان جه خمه جه پیکانی تو اقتداکم وایه پیلکوه دعنی لوه پیدعنیم اوني اروح حرمكي برون بريوه يعني تبعيتي انا ابو بيغمري خو يا مش باذني خو لم ده شويا دايكاني بريس خوشكاني بريس كيجكان من باوككان من كركان من زانايان من نخوي نواركان من دوله منكان من فقيركان من كور سياسي كان وكاربدستكان ايوج لهمو كس زياده بيويستان بو خو عفوتان كا اوهم درو دلس ايكن اوهم مجامله ناريكي ايكن اوهم وعدو بالينا ايدن بو خلكا اما روزی که خودتان بخن بارگا و مرحمتی خواهد دوایی خوشبونی لب کن همومان منی ماست او ماست شیخ برایم بر له همو کسی گله ایوش پیوست من باید که وا خودمان بخن مالی خواه دوایی خوشبون ل خواب کن چون که براسی لمد شویا شوی کیتیا خیر من الف شهر له هزار مانگ که هشتاو چهار سال عبادت خیری زیاتره. کاته بی سرانی عزیز و خوشویز لروانگی و تا زیری نکانی جنابی ما وستاوا ام حوالا حوالی کی بپلنیه تاوکو براستی دلکان توشی پل پل کاد و حوالی کی سیاسی نیه اما پیامی وحی خوای پروردگاره و اما و تی راست و درستی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام بوی کاسب کارانی برز شوفیرانی خوشویز سرجم چینو تیو جکانی کاملگای کردواری ام آموشگاریانه بو اوی که ام رو بیستی رمزانه لبیست همین روشی ایمان که رمزان ده دبه همو تاک تاکی کاملگای کردواری ایمه لیره و بریار با امرو خوی سازو آماده بکات براستی خوی کوب کاتو بو اوی که لبچوکترین کسو اندامی مالاو آگاداری او بین که امشو پیدنین نو یک یک لشو مبارک کانو تایبت مندی کانو جنابی ماماستا آیا لیلت القدر تایبت مندی با امتی پیغمبر وی علیه صلاة و سلام آیا لیلت القدر ویزگو فرستی که تنها یعنی بس بو امتی پیغمبر هبو یان امر رحمتی خوای پرودگار بو امتان تر هبو یان بتایبتی تایبت مندی کی زیاتری پدراو بو امتی پیغمبر خو علیه الصلاۃ والسلام ک بتوانن با امت بتمنی کی کما و توی شویا و ذخیره کی زور کوب کینه ولا بردم لیلۃ القدر ا بتایبتی ان عده الشهور عند الله 12 شهر فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم لوتی خو ارزو آسمان دی درس کړو سال 12 مانه چواریان مانګکان حرامن به خو یک کشمن رمضان بو لوتی خو ارزو آسمان دی درس کړو لوتی کون دروز بو مانګ رمضان هي خو او کالین شهر رمضان الذي انزل فيه القران خو او یقین مانه قران لما 23 صلات و تخواره کواته ام هات نه خواروی نی ک ایمه هاتو بو پیغمبر جان صلی الله علیه وسلم او هات نه خواروی قران ل رمضان به یک جمله خوای گورو پروردگار ی ناویت خواره ول لوح المحفوظ او بو بیت العزه انجا ل هاتو ورده ورده هاتو بو رسول الله صلی الله علیه وسلم لبر او رمضان هر بو گلانی پیشو ل ادم و هتا قیامی سعی شرمینه بو همو گلونه تو یک بو همو کسی بگیوری بشی خوی استفاده لیه کردو لیلت القدرش هر بو هر اجمینه یقینا حتی قیامی سعی هر امینه اونی بلین روشتو و تواب بو او بو چونه که بو چونه که ایتری جلا گریه همو رمضان اکتیاتی حالی ارزم بوی چونه بو چونه که ایتره بو چونه ایتره من بو به درگال خوام تسکموا من علیم ببریزان علیم خلکی نام رمضان وقت مرز وای مرز اچی بو او سنوران بو باشماخ اچی بو حاج عمران اچی بو پریوس خان مرزن امانه کسبیتی اکری به هزاران تنکل لوری وساون زلامی وای هفته لوی مالی خوی نبینه وساو دیاری باری کوا من الان مرزکه خریگه داخلی نور روش یاد روش اگر ما بیتی کوری بغیرتم گرکا باری خوی برکا هر وا بدسی بتاب نگره تا وا او بو اگر بلین ولا مرزی فلان ده اخری خلیک زیره یکین شلا ام باریشم ببرده شلا لوریکم با امانت ببرده ام مرزیش ده اخری اروا ام فرصتش معنی زور نیه اوتمن رمضان هات او سا برلوی بی امانو گرمو نگیره معاجنیه و بوجنیه. ئێستا ڕەمەزانیش گیرە، سفرەکانیش زۆر قەرەباڵ خۆ ئاوەدانن، ماڵەکان زۆر زۆر فەریحن، مزگەوتەکان زۆر ئاوەدانن. کەواتە ئەوە نەبوو ئەوەی کە ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أو الشيطان دو سكان يخوي ترسيني. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شيطان أمان ترسيني، هرلي أمر الله برسانا بخوابوتها الناجيري، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، خايز مغفرة وفضل ما نداتي لبرأوا هروكو چون بيز روجي رمضان وعبادة تراويحي بشوي رمضان ما نكرت توزی بچکوله نبوینوه، توزی کم من نکرد، توزی پیاواتی و شهامت من نکمی نکرد، بسط پل روشتو تسر الحمدلله، هر بو جوره ام در روشه، ام نور روشهش اروه، جا دوائی پشیمانی، ولا تحیدم حین مندم، دوائی گاز گرتن لپنجه، داخکم، هیچ دردی نخواه. من لم رمزانه جنابیش تو ما مسایانی برزیش، لوانه دیان کس تلفونیان با کردوی، افرت، تلفونی کردو ما مسا من توشی حالا بوم، تیکوتوم. تاوانم کردو چی بکم پیاو تلفونی کردو ماوسا من توشی عرق بوم ببونه رفیق ماوا الان عبادت دروز نیه توبه دروز نیه گنج الان ماوسا من توشی زینا بوم انا اگرم بخوا و انواع و اشکال مسائلی ترو بابتی ترو اوانا وای کردو تلفونکا بو ماوسا یک بو کسی بلان بهمو اوانا موتو توبه بکن که توبه کد نزیکی برزی خواهی گوره ان الله يحب التوابين كي خواه خوشيه وي كسي توبه كار اوه توبه اكا خواه خوشيه وي اي باش من اگر توبه بكم خواه خوشيه ويم اتربوه ببلي ملاق توبه ملي ونگيره جابه راسي لم روجانا يشيك تلفوني بو کردم وتي من آوه بسم الله اللي بكر لم دقيقه و بريار با نرجه كانت روجوه كت عبادته كت تخوا دعاي خيرش بوم بكر وتي من دعا بو توبكم بلي تو دعا بو من بكر تو دعات گیرای به مرجی توبکت باش به مردانه و جامعرانه بی تکایه و جالبر براسی فرصتی که گوره براسی بازرگانی که گوره براسی خلات و براتی که گوره اوی پیغمبری خواه فرمه هر کسی لخیری لیلت القدر بی باش به او محروم لهمو خیره کی تر کارت جنبی ما مثلا اگر ایما یعنی پیامی که تایبت آرستب کین با خانواده کن و با بازار با مزگوته کن یعنی بتوانی نسرم سیتواره مثلا آموشگاهی تایبت من هبید چون که کمالگاهی ایم دابش بوا لبازار و لنیو مالکانه خلکانه کدامین نوا و مزگوته کنش من دیاره کدبه براسی خوشترین و جوانترین و ازگه که زورترینی مسلمانان لنیو مزگوته کنه خوان دبینی نوا امیده که انشاءالله که بتوانین دوای نوبرک به تایبتی پیام و تایبت مندی جنابتن بو امسیه چونو توی شیخ سیر سر کن بابشيواني خواهي پرودگار لخزمت انده دبين دوائي نوبرق گوبستي والامي جنابي ما مصاد دبين یاران امشاو همو جامعه قولي زكي ياند ميده نزاو تاني لو كرنو شام ساوري نورا كانده ساوري غلاريزاني غناه محرابي توب كارانا غلاريزاني غناه محرابي توب كارانا درويشان سر گرمي حاله امشو شامی گلبارانا درویشان سر گرمی حالن امشو شامی گلبارانا امشو شامی گلبارانا یاران امشو همو جامع قولی زکی یانز میده نزاو تانی لو کرنو شا تاوری آم نور دور کان دے ساوری سلاو رحمت و مهربانی خوای پروردگار ل ایوی عزیزان و تواوی بسرانی زیاده سنجین بیت خوشویستانم ل خدمت ایوی عزیز و جناب امام استعمل طاهر با مکیدا بردام دبین ل برنامه راسو خو کمال ل فقه رمضان خوشحالین با ایوی عزیز شاد وینوا دیار لیرو دس پیدکینو بوی که جناب امام استا پیام و امشګاری تایبت بو امچینو تو جانین و کوملگا که خزانه کانن مزګوت کانن بازار و فرمانګ کانن هر یک لما نه بتوانی پیامی کی تایبتان اراسب کی جنابی ما مستم با نسبت خزانه کان و دیار خزان بدی بناغی کوملگای و حتی مزګوت کان ل خزانه کان او اودان بنو بازار کان و فرمانګ کان هر بو جوړم بو یا با دای کبر زکان و باباو کبر زکان و با اندامان خزانه لم تکاتان لیکم ایو با تایبتی لم مانگ پیروزه دا لم دشو پیروزه دا ام فرصت لدست خوتان در مکن دامنیشن با دیار القی پرو پوچ دامنیشن با دیار موبایلو بیاری منالانو مرجن بازار بو اوی بلی بخوا با کرسی جشن پیاکم حموشه خلوی تو با بازار رو اوانه جشن اوانه ناوه بسعاتی اتوانی پیویسکانی جشن دابین بکی تو بلام عبادت و طاعت کل دست داره چه بجداری القکانی قرآن بکن بجداری تراویح بکن لما لکان تانا اگر مزگوتی نزیگ بو خوشک بر رزکان توانیان با پارزگاری کردن لعداب و اصولی درچون لما بجداری نوشی تراویح لو مزگوت بکن بابرون اگر بویان نکرا اوان نوشی جنان و کچان دایکان و خوشکان لما لو خیری زیادر لمزگوت نیجی افراد لمال و خیری زیادتر لمزگود بانالی بوم نکراب چون بو تراویح نه لمال و برمالکت داخل بو خود از نیجکت بگره درکات سنتی تراویح اکم بو خواه الله اکبر دعای کلیه بویتو یک سلاوات بده دعای درکاتی تر اکی دعای دو جوی تعالیه بیتو دسکان برس کرو و بینی خود خواه دعا بکه بپاری رو بلالی رو لخواه گرو پروردگار اینجا کتابکی خواب خوننوا قرآنی پیروز خوننوا دعای او دعا بکن ذکر بکن توبه بکن بگرین بو او همو هلو پلی واب ناو چاو منو واب کتابک منو بو خزانکان براستی بردی بناغی کوملگان اگر ایوا ریکو پیک بن ایوا بسازین بازارش من ریکو پیک بی بلام شورش یک بو کشان نوی تلویزیون کان لجاتی مسلسل و حلقه کان بس اوی جنابی که آماجه با خود آمده والای ترخو من با همو جاری علیم لم درسی جنکان علیم لم مزگو درسی پیوکان علیم اوانی لرادیو استفاده یکن لتلویزیون استفاده نکن تلویزیون الهاکم یعنی انسان الهاکا سرقالی اکا چاوی مشغولکا مشکی مشغولکا بمرجی هیچی شیدیانیه تلویزیون کان هیچی انتیانیه هیچ انتیانی براستی یعنی خلق فیلی کردن و دسی خلقی برین و مسلسل اهینی لم لافیری تلیاکو منعلاکی بردو باوکی افلاسی کردو سیارک اوهی کردو اوهی کردو امانا دوائی دست من لبنی امانا که دارد چی من نازانم فلمی مکسیمیلیان و حضرت یوسف عدی پیم بله یعنی اشارتی که قرآنی کراه با کهف و با یوسف یعنی کی هات صورت یوسف لبرکا لبره و فلیمی یوسفی بینی کی هات صورت کهف لبرکا لبره و فلیمی ماکسیمیلیان و اصحابی کافی بینی کی هات او نسی من علا کانی ناو ناو هیلن و نزنم لیاو اویتر ناوی چی براکی بنیامین و کر اویتر ایک اکتر یعنی لاوی آخر تو چو زانی لاوی یعنی چی تو چو زانی لیا یعنی چی تو چوزانی هیلن یعنی چی؟ ام لاسای و تقلیدت چیه؟ پیغمبری خواه فرمه ایاکم لا تکونو امعتن امعما بن من ام همو ناوی جوانی کردی و رسن و پسنم هبه ام همو ناوی جوانی گولی کردوسانم هبه بای پیش من ناوی که نزانم عبریه چیه چینی و امانه پیغمبر ناوی لسر سرم مالی بمنی و دوتی منالکه من ناوی نین لاوی و تم الان من باغ نادم بگوی و تی بو و تم با چی لاوی که و تی برای یوسف و تم ناوی نانی یوسف ولاوتی دیواله گوت کم ناوم نه یوسف جان اوت م من ای پیغمبر کری پیغمبر الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم قران فرمی ایها الصدیق بس لا یشغوشن بو او ایمال انه زاله شو انت لا لاوی دعوتی لا یوسف لا میان خرابتر بو لتفسیرا لبروا باب یعنی ما بس مو جا تلفزیون کان اگر بکری بیکو جنوا یا اگر ناکری کلن بیکو جنوا کنی کنوا ما وسه شيخ ابراهيم مالي وايه تلفزيون كي داير سيت ناكوجيتو وكو بلوا كاني نايغرنا وتلفزيون كاني شان ناغرنا مش توزي اسراحتك اخباري درو شو روجي ب 24 ساعه ام تلفزيون انا 20 اخبار دن 20 اخبار هر اوت ششتكي اواري گرمي كاتو خو عليم اواري پاشي و خزانم ششتي اواري ني خليك هل يكم لسر صفرك تامين امني چشتي سرد و سر گرمي كيتو ده اخباري درو اگر گرمي كيتو چيتر هل خا مسلسل اما ولا عمه بيكني نو بز موبالوري دروين و امانه بيقمري خو فرمي ويل بو كساني قسي قلبو خوركن بو خلق بينه بيكني لبره يعني تبيني كتب جي بلام خندنا وي كتاب دعاء كردن بارانوا ذكر دعاء كردن استغفر الله كردن ختم لا اله الا الله كردن غريان اوه ایشی مالکان من بیه، دایککان من بیه، باوککان من بیه، اوه انش نتوانن، حتی افرد که لعاده و زیسانه، لیلت القدر با اوه انشه، خیر و برکتی لعاسمان و یتخوار، با امتی پیغمبر به همویتی، با انسانیت به همویتی، اوه نبی بله من بیه باشم، خیلی نتوانی نویش بکی، بس خودتوانی ذکر بکی، خودتوانی دعا بکی، خودتوانی جوه لقرآن بگری، خودتوانی جوه لنصیحت بگری، دبرا ور لگه کنه براوتو. او بو خزانه کان بلد سبارت ل دوای خزانه کان ایمه براستی خلکی ل دو جګای کې مزګوتکان بازار کان چون بکین بازار کان چولتر بکری چولتر بکری یعنی به برنامه تر رګ بخری بو اوې ل بردمه فرصت گورې دا ل مزګوتکان چون معامل بکین متا دی پیامی تو بو هیمنی مزګوتکان بو عبادتی فردی مزګوتکان بو یعنی رخصنی جوی کی ایمانی او روحی ل مزګوتکان پیامی جناب چی ل روی جینګی ول روی ایمانی هم روکانو الین شیطان وختې که خوای گورې لعنتی لیکد دری کرد او تی خوای حزکم شوینکم بیتی کاوشتی خو میتیا اینکم قافر می برو بازار بو تو خوای دی تو قران دانا او بو اینکان خو شتیش باب من قافر می جوزله بو تو جوزله ام جی خو موسیقی او جوزله موزلنی بو اما لبرو بازار ابغض بلاد لا اله الا الله چونکه بازار اگر ذکری خوایتی آنها کری و کسب حلالیتی آنها کری، روتی و رجالی آفرتی تیابه و دزبرین و چاوقیت کی تیابه، پیسترین شونی دنیا بازار. بله همه گر هاتو بازار کسب حلالیتی آکره، رعایتی آدابی کمالیتی و دینی تیاکره، دزبرینی تی آنها کره، حلالیتی آخره، آوخته بازار بو بهرش نمینی تو. جالب رو من دوام کم خلق برند بو احبو بلادی لکم از جو تکانه، کم برند بو بازار بو پیوستی نبین رن. اوش گرنگه که وقت براسی یعنی بده خواه مثلا تیبینه که یعنی امتی مسلمان لیک تا پانزه هر خمی ورگ معنه لدوی پانزه شویتر خمی رخصار و قج و جلوبرگ و ججن اگر بمجوره بین دیاره وک پیویس استفاده نکن بله پیوندی اگه من لگل دایی که میهد بله قطع بو اگر برایانی کنترول تلفون اگران زیادر رگ خنو دو پیوندی و قطع بی پیوندی اگه من لگل دایی که علی بلا فرمو عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرمو إذا ذخيرة خيامتي وبرنامج بهم لا يا رب العالم نجر رجع عبادتان قبول بإخوايا ما مستبر برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا هم روز کاندیت باز او در روزه برو نه تو بازار نر واتن باز در آگانه او در روزه بیتن زور دعا بکن او پیش مرگانه لومتی محمدی خواه او مصیبت لسر من لاد باتن انشاءالله بس یاری گیدی کنی دایی که علی خواهی گوره حرمتت باتی خوشکی برایزم بله جنایی ماماستاد یاره براسی او زور گرنگه که اما استادا یعنی هموشتی بازار یعنی گنج برزکان دایکان خوشکان همو لایک من یعنی گونگومانی تیدانیه که اما امتی پیغمبری خواه خواهانی ججنیکین خواهانی شادی خوشین بلام ما بس من آواه ناکری براسی در راجی هل یکی زرین لبردست من آبه کابرا بیه بو کرینی پانتول کراسی گنج یک دجال چه ده بازار یک جار نیو ساعت فرصتی بیه نو ایتر خود یک لاب کرو بوی لراسی ده بتایتی مسئله بازار و نبیه من زمی بازار کن بلکو زمی براسی آواه که راجانه کاد به دردان بیه تو آنه ای ما وسط خلکان یک بتایتی هل بازار دمین نو کسب کارانی برز دوکان داره برز کن آمش گارید بو آوان یعنی که کسب کاران یک یکن لو جینو تویشی که زورترین جوابیسی رادیو کانن یعنی اون که ما آگه دار بین یعنی اون دی که لگل کسابته که یعنی لگل یوگورتنی قرآن پیامد بو آوان چیه لسر خویی بایی بشدار بین لگوری شوان و روشانی قدریشا با اهلی بازار علیم پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم حوت کومل لروج قیامتا لجر سیبری عرش خوادان یکی انو رجل قلبو معلق بالمساجد دلی لمزگود بیا دل حالی ازم بچونه جا دل لمزگود بون اوی عشقی مزگود بی یعنی اکریت جستی لبازارش بیا بلام دلی هل لمزگود بی ابی بگره تو با مزگود یعنی حتی اگر ایشت بروه ابی دوکانک داخی اوی یک دو ما مثل شیخ بدای من صدان جار لو تارکان او تو ما ام خلقی ایم بای زور لبازار اصوره تو برنامه چون بازار نازانه اگر عائله یک لمال و دانشن دفترک و قلم بینن انجا بنوسن بلی چیو چی مانه وی مثلا فرده یکی 5 کیلوی برنج قطوی دو شاو دبیر رون 2 کیلو چکلیت نیو کیلو کشمیش دی اوانه کلاسی با فلانه کس جوتی پیلاو با فلانه کس همو پیز دایستکان بینوسن همو پیداویستکان بنوسن باورد به ماوسه شیخ برایم به یک ساعت تواوی پیداویستی مال کامل اکری بس که برنامه نبو وکو چون لشرع اوی تایه به ویل به بوینی نوش قصور جمع بکا امانه ویلن اچن بو بازار نزن بو اچن بو بازار اچه بو بازار حد چی بینی حزیلیه که ای کره لمالی شلوانه هین بی لبرو اما حاله چون بو بازار که زورمانوه لبازار حاله سورانوه لبازار حاله اینجا بازار که وقتی زمانی ابو حنیفه و شافعی زمی کرابه زمانی پیغمری ای بازاری امرو لبرو اوانش که لبازارن ابی براسی دمیان بذکری خواهو بی حتی اگر نه انتوانی بجداری ترایو حکان بکن ابی دعایی که رشد نومالو ترایو حکانن بو خواهن بیکن و ابی لدوکان آگان لبی لکشان و پیوانکانیانا لکرین و فروشنکانیانا التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين بازرگاني راز گو دسپاگ لگل پیغمبران آئے لگل صديقين آئے بلان خوانا خواسا اگر وانا بے او ویلو للمطففين داره چه تاجری کذوب او اچه بو اسفل سافلین پنا اگرم بخوا پنا اگرم بخوای پرورگار بله خوش شویستانم دیاره پیمدیش کمان لگل دایا نهایت بله فرمو لخزمتاین سلام علیکم علیک سلام و رحمت الله و برکاته فرمو که من لیتا باش من سی برید ست چایم بس خوشتانی دیکم خدا عافت که خوشکی من پرسی حرکت لخزمتین من مستگان پرسی حرکم هبو بله اگر دعای بکی بری بو خاطری پیخم بر گناه دگان نه دعا بکی بلی والا من دادینو پرسی حرکت هبو نخیر سرکوتو بی حرمت داری خوشکی من جنایی ما مسابوی یعنی اگر بی کنوا به یک پیامک با خانواده کان با بازار و با مزگوت کانو آوا هر همومان لبردم آواين ک خوا سبحانه و تعالى دوامان لی دکات وعبد ربک حتی یأتیک الیقین اگر بندایتی با خوا تامردن بی بتعبتی لسی یکی شودا خوا سبحانه و تعالى بعظمتی خوی بر رحمتی خوی بفرمی هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل اگر ام پرسیارانه آراسته مروفایتی بکد، آراسته مسلمانان بکد، آراسته لقوموان بکد، لبردم راگیند نکانو، بازار سازیکانه، ایمه، ابی براسی خومن لخومن بپرسین، ولامی خوا سبحانه و تعالی، بینو بچین بدم ام فرصت زیرینه و که هاتو، یعن براسی او رکلامانی که دکری زور بو، یعنی روشان بازار و شوان بازار و هفتار بازار و دنیا و لینه تیکو فریاب که و داشت کندن و تا دوائی، بوی براسی او داشکانی که لمزگوت کانه لپیامی خوای پرودگاره لمالکانه دسمانه که لی ما تیک نچی یعنی بتوانین او براسی خانواده کانو بازار ربط کینو بیه که وکه حلو لبرن خوایی که لبندایتی ها نک فرصت بازار یکن واقعا نوایی تر من عرضم کلی رمضان مرزه مرزی کسابته الله نه موسمی کسابته کسی آزا کاسبی باشی تیاکا کسی کودن و نتوانا بخوی پکی اکویو اوش که هیتی لده زمایه که دای اینه لبر او همو من براسی ضرور مانه اینجا اگر میشی کن که ضرر اکا که ضرر اکا یعنی اگر کس نیه با مزگو خو خواهی گورم لخوایتی کم ناکا خو رمضان هر رمضانه خو لیلیت القدره لیلیت القدره حالی عظمو چونه یعنی کابرا ضرر اکا که آتو چوی مزگود ناکا که گرمو گرنیه که بخو تواوی اکا که لسر کولانه که گنچه که بموبایل که وساوه چی چی چی چی چی چی اکا و کتولی رکلامی تلفزیون کورم من خریکم میشک متقه تلفزیون اکان يعني ريكلام بو كني منالا كان حشا حاضري دايبي دايبي شو تابع يعني تلفزيون هار ريكلام بو دايبي كان اكخوا او تلفزيون اقلتي بربا كبا باري دايبيو قلو كني منال ببابا بيو اما بس ما يعني اما حياة متأشيد كاكا كاروان ما لقل دايب ولا فرمو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بس خوش برنامجك اشتاني راكم خويا غير ما فقدك يا اخويا والله من دوب السيارم هبو يا كم اي انسان مثلا دبيني كاتو شوينه كي وانا بي مثلا بودس نجان دس نجينه بيتواني راكي موبايل وقران بخوين يعني يعني نام موبايلك قران كي ابو بخوين تو يا جويله بكري لا بخوين تو قران نام موبايل بله بله و بشاري دومي شما متبو ام دشوي كوتاي مثلا اگر هات عذر یک درس بود مثلا هشت درس بود اتوانی نتیب و مزگو دمال و دیتان شوکت نوی که توا یعنی اکریل لماعلا کن شالیت القدر من بنسیب بیا بله ماما سگر بله بله او پرسیار اکن جوانی بله ماما سگر ما بسم اویه یعنی مثلا او مشوا مثلا ناتوانی بیتیب و مزگو هرش چه بید جای دوازه شو آنا اتی لماعلا او مشوا داب نیشید مثلا بلام طبعا هما هوایی مزگو تینا بی بلام شون ارختین یعنی لماعلا بس هذا كجوان ولا مدد دينه إن شاء الله ولا مدد دينه برأي برئيسهم. جزاك الله متجافا خير. بلى خوش أبيستانم ديار براسي ومشجعاني جناي إمام سازور فرستي كيزيرين كأيام بتوعي معمري لجلابكين جناي إمام ساز ديار تشينو توجك منهن كلفرمان كان الدوام دكان. أي الدكري فرمان كان راب وسينري عن دكري كاري حولاتيان راب وسينري يان برنامج وبيامي جنابد بو فرمان بران بو معملك دين لقل رخصتني الشوا كان وبريك دني كاري الرج عنش بيامد شيء بني وفرمان كان وفرمان بران والله امش قاري من بو اوي كوا يعني قتابية وامتحاني هي هسن يسا امتحان توابوها بو اواني كوا لفرمانگا كانا كارمندن آموشگاري من بو اوان اويا بيان نواجي عشاكان بجماعت كان دعاي ترايحكان بكان وتركان بكان وبرونو مالوا اسراحت كان وبخون بوي بياني باش اشي خلق لدائركا لمانوين لمزقود وخوالوبونيا لدائركان يانا واشي خلقي بكرسن خيري زياترا يعني برونو وبخون اهلي دائرة برونو ولا مالوا وبخون دواي تراويحك دواي وترك برواته ولا ماله وقت واني ساعات الدعاء والذكر او انا بك قران خوينه بيخوينه دواي بخوي نقبل ولا بيان كارمند برات لدائره دانشته بمراجعك بابا ليله القدر شلون اخوتم بايش اخوك قالك يبقى كاورا خد بالنا ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه لبر او اويك واهلي دائره دانن شتا بیانی لمزگو تا بانگی بیانی ادا بدیاری لیلت القدر و بیانی اشکی دایری پکخان نا نا به ابه واجبکی اصلی دایره که قوتی منالکان لسروره گری نویش فرزکی و ترای حکیب که با ازنی خواه با قیام بای حسیبه با دانشتن بای حسیبه جوان با تعدیم ما مثلا خلق فیلی زور خوی بو اجینا ایسا دوی نویش بیانی اگر بخوی تا و زور طبيعي يعني بو حوتيش بخوي زاد ل 3 ساعات 6 ساعات وني وخوي بلان ديارم خلقيه براسي نيكاب منه چونك زور جات خلشي اوكاد خوشك ايمان من لقال دايبه لا فرمو بلا فرمو الو بلا فرمو السلام عليكم عليك السلام ورحمه الله نامستك ياركم هيا بلا فرمو نامست هند روجان يعني زور ذكرو نیز طاعتش زور زور دکم یعنی هند روزانش بیش طاقت نیز نمیتن یک تایم نیت یعنی همیشه گرم و گر نیل سر ذکر کن نخیر هم روزی و کوی گری معنی او که بونمون آورو بکم یعنی بعنی نیز طاقت نمی نه زنم لو باش بسته چه بسته رگت گشت خوش کیمن باش زور سر کوتو بیا خوا بله جناب ماست. ولی من اولم به اهل دایره کانالیم دعوتش میل کارمندی دایره کان لیه به حکایت و قصه و نکته آوانه ایش وقت نبند بری او چون که روزی رمضان و شوی رمضان رو یک وای لواش با اگر توانیان کتاب بخونه تو دعا بکا ذکر بکا دستی به دست نیوش به آوان هر کارمندی که هر مراجعه که جاو بری کوپی کی ایشکی بری کوپی بکا یعنی اتوانه توفیق دروس که لبین ایشکی او لبین ذکر کی لبین احیای لیلت القدر و رمضان کی اما بندی السلام که الله اچینه مالک او که مزګوت براسی مالی آشتیه لشوان یک دین که سلام هي حتا مطلع الفجر ا سواری امس یانه دکری براسی لمسلمانان روجوانان درب کوي اگر فرمان بر یک یعنی ازعاج بکری دله تور نه بم لبروی بر روجوم نخوانه خواسه کا که واسلی بینند بخوا بر روجو توره بعکس وکاته اصل للروجود او ایت ربون معنی یاله یعنی امد دیمنه دیمنه رمضان یت او رایت پی او دیارنیه یعنی حج اثار رمضان پی او دیارنیه مسلمان شه بر روجوش او پیغمبر خوا فرمی غیر برسیتی وتینوتی چی بنانه او چونکه براستی پیغمبر قرآن پیروزه فرمی لعلکم تتقون به آثار تقوا به روجوان و به اهل لیله القدر درکوه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما ابي پیمان و دیار به براستی امل حمام کین یک من خلیک حمام خلیک غسل و تشعیم موسم یکین براستی به قازان چکه من دیار به حتی زه حلوسته شکین جنای امام صالح بردم اویکه مسکوچی کی پیغمبر عزیز علی الصلاه والسلام فرشکی خول بیو سقفکی قلاي دار خرما بيت وصحاباني كي برز لناو يعني لاستا دا كبيست رمضان شاري مدينة استا اقبتشينو حياتي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام باس وخواسي نصرتو سركوتنو غزاو براسي بارزقالي كدين لإسلام وبلاو كدنو إسلام ايمش سباس بخواي پرودگار يعني مزقو تكار من آودانو فينكو سبليتو موليدو هتا دوائي هي يعني براسي بوي بيزارو بيتاقت نبين لويكا لا لم يعني زور منتيش نكين براسي إما براودكين بس صحابة إذا كان كلامك رمضان نجنا خوتون براستي الشوي عن هميشة قدر بوا روجش عن بدرو آزاتي وخيرته مرداته جواميري بوا هلو زير هل كي زرينا بوي مش بتوعين لو ميدانا خمان براسي تاوبين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أجر بتشينا سر برجي ولا بلي فرم عفوا ما وصيان قصه كيش من بو برابيج مرجا كان لو أنا أمراضي يبقات لاي هندي كان أو أنا لا سوری پارسگاه هولیار بتایی بکی باید او برزانه لیره و سلاویان پی اگین موکو او خوشک برزه و تی دعای خیلیان بو بکن لیره و سلاویان لی اکم لیره دعای موفقیان بو اکم دعای بیوییان بو اکم دعای سرکوتنیان بو اکم براسی من روزانه اوانی پیشمرگا تلفونم بو اکن و پرسیاری شرعم لی اکن پرسیاری نیج و روزو و هر وها اوانم لی اکن باورتان به خلکی مدنی کمتر لامایا پرسیارم لی اکن اما مایه دلخوشکری ایمه اما مایه چون که وقتی خوی صدام ایویس کرد انفال بکا با بیدینو با او داینا قلم هندیک بکری گیراویش فتوایان بوده لسره و اساسه استیش اوانی که هاتون او شوزنگ ایانه و کردوسان دا گیر بکنو اوانه براسی توشی تلایق بون پیشمرگه با دسی با دزنیجه و یعنی زوربه پیشمرگه کن من ایمه بر روجون منالم هموی بس زوربی زوری بر روجوه نیرژکا الحمدلله انجالو اوارانا بینیم فرماندکایان دعای افطاری اخویندو هتا او دعاکی دسی نبر بو خرماک دعاکی نخویندو اوانی کج لگلیا وتیانو یعنی زور بر راسی زوقه که اوا لبر اوا من الیم اوا بشارت بخیری ام امته دا عاقبت خیری ام امته لوایه نک حش حذري كاوليك ياوكو كسيبه با با با با رقصو سوردانو با گنجكان سرليتيك دانو پيشمرگل لولاوا وكو عليك ابرايك ميواني كاتبو هنويني بودانا بو اوش يك نانيا بسر هنويني كاك ابراي ساحمال دسي گروتيه وچيكي اما مانگا ني کردوا تب تب اما ميش کردوا تي تك تك جای مش پیشمرگه به تک تک وکو هنگا کوه یک نوا کتی لم لعوی کجی ایاب آوا حیای ملت که آبا کرامتی ملت که آدوره نو اشکینه لبرو من چای او پیشمرگانه دستی او پیشمرگانه اگوشم چای ان ماتکم دعای خیران بو کم انشالله ای ول خیران ای وا برقرار بن خوای گوربتان پاریزی خوا ام دیوز ممن لکول کاتوا به خیر و خوشی بیان و نام مالی خوتن جشن دگل معلوم نالتان آبکن کردوسان آمین و محفوظ بی او ما بود اللهم آمین اللهم آمین پیامی کی زور بلجیب و خوای پروگر آوانی ک دفاع خلقو خاکی کردستان دکن اوانی براسی دین و شین ملت پارزن خوای پرودگار بیان پارزی موفق یم کرد اگر بچین خدمت پرسیاری او بیسر برزانی که پرسیارن ارسه کدوین دای کی علی پرسیاری وی کرد که براسی فرصت دعا بکین چه دعای بکین و هر وها ایمان خانیش هر زیادتر پرسیاری که با جوره بو خوشک نهایت بلیم لدعا کرنا قبلی بو خاطری پیغمبر صلی الله علیه وسلم که وقت هدو کن بیک و ربط کین چه دعای بکین و آیا و دعایش دروسه؟ والله دعا دو نوع دعای سنتی من هی اوی که پیغمبری خواه کردوی تی دعای قرآنی من هی أو يكتب يا غمري إخوة لقرآن مثلاً ربنا آتنا ربنا هب لنا ربنا ديار دعاء قرآني جورة ترى دعاء مأثور دعاء مأثور لقرآني دعاء دعاء قرآني دعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتو عائشة فرمي يا غمري إخوة أجر ليلة القدر دانشت مبوبا نسيبم شدعاء كان فرمي بلي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني عفو ما وصلك كتاب يوم ديوار بقرين خشك زينب ألو ظل فرمو السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته ما مصبر ظل فرمو إن شاء الله شهيد في هذا الدخسات هم ما عم بكنا ما مصبر سؤالك ظل سؤالني بس دعوة ثانية عمل عملياتي بشتم في صحة بير خرابة خواد وعمل بكنا يا ربي خواي قرش فاد بسر تشاو خشكي برغيزم بسر تشاو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك خوشي فادنا بلى عزيزي بسلام كيك لم دشودا أو كتابي ونديبو أعزان وخوشيستان اللهم إنك عفو لما بيسان خاتو عايشي دايك من فرمي أي بيغمري خاتو دعايا لشواني قدرا فرمي أم دعاء زربك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عني خواية وخوايكي حزد لعفوة صفتي عفوت هي يعني عفو كردن عفو شد بي خوشة كريمي بخشن دي دي خواية عفو بك خواية عفو بك خواه ليم خوش به. جاء دعاء زور زور جوريه بوليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. دعاء أو دعانا. هر دعائك باش به. بو خود بو مالد بو ولادت بو مسلمانان. أو عيبينية بابا كردية كي خومانو باتيو يعني رسانو بسن به. هيش عيبينية. إن شاء الله خواه جوريه بجواني يبا هورمانو. دعاء كردن بو خاطري فلانا كس. أو علماء اختلاف انتهاء هي. هنده الان دروز نیا، هنده کش الان دروسته. حالی ارزم بیچونه؟ یعنی زنایان دو قصیان هی. هنده گلین هر واباشه بله یا ربی خواهیگین، خواهیگین لبناو پیروزکانت، با اسمی عظمت، با گوری خود دواد لیه کم یا رب العالمین، اما الان اما اصله. هنده گل زنایان الان دروسته با پیغمر یا با پیاو صالحک دعا بکی که خواهی گوری لبر اوه، او فلانش تدوبك يعني خلافه كيه لبره درناجه لا لا لا لا قلبي دعاء كردن طبعا اگر بو ايات بي جنا امام صلى الله عليه وسلم تشجيع يمكن كخوي برغر بس ناوكان خوي دكاد دفني والله اسمع اسمع فدعوا بي دويل افرمي لك هل باس الدعاء فرمي اكاتي ودعاء كان افرمي فاني قريب يعني اگر ابن قيم زوج وانا افرمي افرمي نافرمي اي ونزيك لمن هو خوا سبحانه وتعالى افرمي من نزيك لايو بو او غري راس بكينه ولويك كات خاطر يديت بيشو بمعنى واتاي او نيه كدنگ كيتو بكيني چونك لنيواني بندو خوي پرودگارا وساطت يقنيه تاو اصلا ما يعني حديثك صحيح ما هي حديثك گورمن بو جرتو او سانك لاشكوتك بلا يعني هيك كان مكان نيود لبر خاطري موسى پیغمبر وعيسى پیغمبر وتي خوايا اگر او كردويم لبر تو كردو درو مان ليب كرو بويا لسيره ولسنه هاتو انسان اكريب اعمال صالحي خوي لخوا بباريتو مسبوي مسكو تكان مان بربي لعبادتي فردي لمساله دعاء بتايبتي يعني الشيخ صالح المغامسي يعني لتفسير نابي سميعيتي خواي پرودگار ده فرمي يا من وسع سمعه الأصوات يا من لا تختلف عليه اللغات يعني أو قريما البو كاتو زور جوانا تنهى الله يا همو دنگا كان دبستي وتنهى الله يا همو زمانا كان دبستي وهمو والله ما كان داتو بوي بتوانين عبادتي فردي چلا مالا كان چلا مزيودا كان زور تربكين كاكا كاروان ما مصابرسيار يويكر كخوانوي قرآن لناو موبايلة يعني هر اويك موبايلة نصي قرآن تيدايا نك جوغرتن خوانوي قرآن لو حالتانا كدزيوش نبي لموبايلة سيري بكات درسته درسته خو موبایل قرآن نیه درسته موبایل بله بلام رزم هي اگر انسان لشي پیز بی حتا بخوین نویج نی خوینه تو بس د بی دز نوجی جایه توشی جنابت بو بی اگر جنابت بی بلام گیو گرتن قیناکا گیو گرتن لقرآن قیناکا دز نوجد نبی حالتی لشگرانی ته بی قیناکا یو لقرآن بگری هیچ اشکالی که تیانیه و توشی خیریش ابی اوانه بطایبتی او خوشک برزانه من کسوری منگانیانه کزیسانن و کسی کوا مثلا حالتی لشگرانی بسراتو مجالی نبو خوی پشوری او رادیوی کراوتا و ختمی قرآنکا او موبایلکی قرآنی تا گوی لیه بگری آموشگاری اشالله توشی خیره بن با ازنی خواه پرسیاری دومی که کاروان او بو که ملاحظه او بو کسی اک معذور بی او بولونه فرمان بران که بنوونه جناب آماشو پیدا یا کسی کی تر نتوانی بچیت مزگو توا دکری لما علاکان دابه ببخوانی اجر و پاداشی لیلت القدر بله لما علا دانشتن بو رمضان و بو لیلت القدر لوانه بلیم خیری زور زوره بس تنها بو اعتکاف مزگود اعتکاف لمزگود نبی ناکری یعنی کابرا نتوانی بلیم لما علا اعتکاف کم ام دشو دانشم اعتکاف ابی لمزگود بی و حتی لمزگود ایجا بی مزگود جامعه بی یعنی مزگود ایب جمعی تیاب کری خربالغ بی حالی ازم بچونه بو اعتکاف نبی يعني يتر لماله ودروستا بتايبتي اواني اهلي بيانون عذريان هي نخوشه كي ناتواني بجيبي الله ترسي كي ناتواني بجيبو مزقوت حتى هي قرزاره لبر خاون قرزكي ناوي بجيبو مزقوت اما تواني لماله ودانش اللي تلخدي خوي زينب كاتوا دعاي خوي بكا اوانه بس قسكيرا كان نالب اواني هي انا نايدنو ها دعاي خان اوانه نالب او كنيتي وشرم اكاك خاون قرزكي ببيني او ان شاء الله خالي قبولك كواتا يعني ليردا يعني ما بس ما نويه كساني عذر يعني هي اجيناتشو نمزقوت اسا تراويح لماله ولا قال مزقوتات جوازي وهي كسيك عذري نبي لماله بيكا هر خاون ينظر كاتبي يا بسوسي بي غربيكا والله ما قبش هذا مزقوتا او كاتا اجر وپاداش تي 27 و 25 كاتا كاني هنگاوكاني بيكي برزكاته وغناحك اسرته وبيكي تری خوا بر درجه برزی کاته لمالی خو تابعین لمالی خوا مستمزګوت طبعا زور جوازی زور ګوري بو مستمزګوت کان امید کین زور اودان او ګرموګرو جوی کی هادی او همنی ته دابتوانه او خوشکیا پرسیار یوی ک خوشکا ایمان درباری اوی ک ذکر او عبادت متاوتا و روزانه بر دوام او زور طبيعیه او داده زور صحتی زور تندرسته مسلمان کی زور رکو پک مجدیلی به او خوشکا برزا چونکه پیغمبری خواه فرمی قرآن خوین نو تا دلتان کوئی لسری که دل لشوین تل بو قرآن که داخل یعنی ساعت و ساعه ایمان ای چی صحابه لمال درچو با باوکر رو گریان و ابو بکر صدیقی بینی خواهن لرازی به و تی او چی و تی والا من منافقم کره بابا بی که بخاطری خواه کره و تی والا چی ملائی پیغمبری خواه باسی خواه و قیامت و آن من بوکا علی ملائکین کاروینه و ناو مالو لگل جنو مناله د سکین به بازی کردنو یاری کردنو قصه و خواردنو امانه الی نه با من دیو نه بوران او وکرتی والله من جوامه دی یولا اگر وابه من جوامه هر سبب رین بولای نوری چاوا کنم چون بولای پیغمبر جان صلی الله علیه و آله ابو بکر حنزل قصه کی واکا چی والله والله من منافقم لبروی ایمه لبردمی تو اجوری کینو لمالو جری جعفر می والله اگر دایمه و کلای من بین و ملائکه لسرازه توقت ان لغلاکا ولكن ساعه و ساعه نا ساعتی گمو و غلطه کردنو قسی خوش کردنو پیکنینو چونه ناو دشتو باخو بازار و اوانه جایه ساعتی کیش کوا انسان لگل خوای خوای یوناجی ربه دعاءک او ذکرک او اوانه او خوشک برزه کاله جاری وایز من خو ماموسا بچوکی ایوا ملا طایری باموکی جاری وای دانشم سه جزء قرآن خوانم با عزتی خواه جاری واسه لابر بونا خواندی حتی اکم نتوانم سه لابر بخوانم ری قرآن که داخم تازه و کمیت و شبکنیه که شبکنیه جوانه این شبکنیه لبر او خوش که برای زور تندرست عبادت که دستی خوش بید جناب امام مثلا کوتا پیوندی من دعای دعای کرد دعای خیرت بکر خوشک زینب بلام هر دمی کوتا برگی برنامه کشمن که دیاره برو کوتایی دچین اویا که کوتا پیامی جنابت با سرجم چینو توجکانی کاملگای کردواری ایمه و با سرجم مسلمانان و پیامی کوی جنابت لکوتایم برنامه دا با همو لایک من لخزمت تابین والله که شیخ ابراهیم ایمه زور منود او نزیکی ساعتی که ایمه قصه کنو آموشگاری خلق کن الان اگر متی تشیر رز به بکلکی کرکش به هره رز حش حاضری بی سران و جنابت او خلکش بخوا اگر که حزیل لیلت القدر بو بخوا ترشاویش به لمالک یا نوکی نکلاویش به لیلت القدر اکاو رمضان اکاو اوانا بلا میمه اتمن و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بیریان خینوا اینا عزیزک موهم رمضان توابو بخوا امیش توابو به کی زره رکا بدلنی ایوا او یک اسبینا کا او طالبانی اسا کوتون او کتابیان ل امتحانا کوتون درنشون وقتی که رجعانیم سعیانه که آن گالتیان پیا کردن است پشیمانه علی خوزگوام کرده رمضانی جروای اوی تی بکوشه من چی طلب العلا سهر اللیالی من جد وجد اوش تی نکوشه بخواب گلفانی خالی بدستی بطال درچه تدره و خواهی گورو پروردگار ام امتی پیغمره ام ملتی کردی مسلمانه همو مسلمانه لهمو نهامتی و پتاو درد و آفاتیگ بپاریزی رزگار من که خواهی خیر و برکتی لیلت القدر من بنسی که بناو پیروزکان دواده یکین یا رب العالمین لمردوکان من خوش بی لما مستکان من خوش بی لباکو دایک من خوش بی اصلاحی معلوم نال من که یا رب العالمین اصلاحی معلوم نال من که یا رب العالمین اصلاحی معلوم نال من که یا رب العالمین او برا خوشکانه او پیاو جنانه هاو سری انیه هاو سری باشن بنسیب که خواهی او مالانه منالی انتیانیه منالی صالحیان پی بدی خواهی اوانه منالی انه منالکانیان صالح که یا رب العالمین خواهی قتابی کان سرکوتوب که بازرگانه کان یا ربی کاسبی حلالیان بش بدی همتیان برس که توسخی تبع بن کار بدست کان یا رب العالمین لتو بترسن عادل بن صالح بن خوشویسی گل و ولات و خواب بن یا رب العالمین دیوزبن بن بو جان من جنوکن بن بو جان من دزن بن بو سروت و سامان من یا رب العالمین داواد لیکم عالمانی دین موفق که فقه کانی دین موفق که قتابی و زانکو و پیمانگا و حجرکان من آودان که تو یا رب العالمین مالکان دو پاریزی لآفاد لفتنه کردوسان بپاریزی یا رب العالمین لهمو درد و بلا و شو و شو زنگ لدستی فتنه و آشوب گران ببری اوانه ایانوه خواه ولات من تیک بدن خواه تیک یانده اوانه ایانوه بندکان هل خلطینن خواه قابل هدایتن هدایتین بدی اگر قابل هدایت نین خواه تخت و تاراجین لیک بی یا رب العالمین لیم خوش بی لما مسانا لم جمع خوش بی یا رب العالمین او نخوشانی دعای دعای خیرین لیکردوین اوانش دعوان نکردو خواه دعوان لیکم شفاین بدی خواه اوانه بدیار نخوش کن بدیار کساس کن طاقتین بیتی مرافقه کانین صبریان بیتی یا رب العالمین خواه او کروکتانی لگل باوکی کی پیرو پکوته لگل دایکی کی پیرو نخوش دانشتون یا ربی خواه حرمتیان زیاو که غیرتیان بدیتی یا ربی برکت خیتا ام دزگایش کوا قصی خیری تابلاو اکریتا و لیمش ور بگری لیما نرنجی خواه لریاو لعجب من پاریزی خواه بدسی بتال نین و حضور دی یا رب العالمین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائل المسلمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان وخوشويستان مسلماناني بريس إما دستکانو چاوکانی جنایی ما وسام ماشنکین خوای پرودگار تا عدو عباد الله ملک من قبول که خوای پرودگار بشوانی قدر من شادکا جاریش که دستکانی جنایی ما وسام ماشنکم خوای پرودگار همولای مفق که زور زور سپاس بو اویک تا استالگل منابون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.